राम श्रद्धे स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज, अश्विन कृष्ण अष्टमी, विक्रम संवत 2058, 11 सितंबर 2001, साय लगभग 4 बजे, गीता भंसुरग आश्रम, राम। पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे कृपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कर्षजानुरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्श्रीविभूषितकरान्नवनीरुदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगुरुवन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। पूछा है कि ये जो घटनाओं का जो असर पड़ता है इसका मूल कारण क्या है और इन के असर से कैसे बचा जाए। तो मूल कारण देहाभिमान है। देह मैं हूँ, ये मूल कारण है। देह को मैं मानना अथवा मेरा मानना, शरीर को मैं मानना शरीर को मेरा मानना, इस कारण से संसार की घटनाओं का असर पड़ता है। मूल कारण है देह को मैं मानना मेरा मानना, ये मानना मैं हूँ ना ना, ना शरीर आप रहा है। ये बात सच्ची है कि देह आप नहीं हो, यार आपका देह नहीं है। आप विचार करो, क्या देह पर आपका अधिकार चलता है? इसको मत बीमार मत होने दो, क्या आपका बचा चलता है? ये जब जैसा रखना चाहे वैसा रखो, बीमार हो मत होने दो, कमजोर मत होने दो, आपका चलता है। अपने है नहीं, आपका तो चलेगा नहीं जोर। इसको अपना मानते हो, मैं मानते हो और मेरा दोनों मानते होती। कई बातें ऐसी है मैं और मेरा दोनों मानते हैं, कई मैं केवल मेरा मानते मैं नहीं मानते, ऐसा भी होता है। केवल मैं मानता है मेरा नहीं मानता, अरे मेरा मानता और मैं नहीं मानता, ऐसी मान्यता होती है। शरीर में मैं और मेरा ये दोनों बातें होती है। कभी मैं बीमार हूँ कहता हूँ, फिर मेरा शरीर बीमार है, ये दोनों बातें कहते हो आप बीमार में, सच्ची झूठी? मैं बीमार हूँ ऐसा कहते हो, कभी मेरा शरीर बीमार है ऐसा कहते हो, तो दो व्यवहार करते हो नहीं? शरीर के साथ दो व्यवहार होता है नहीं होता है बताओ? सब मैं हूँ ये भी होता है, मेरा है ये भी होता है, ये दो बर्ताव होता है। और धन के साथ में दोनों करते हो, ये मेरे पास इतनी पूंजी है, इतना धन है, मैं धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ तो मैं पड़ा हुआ और मेरे धन में इतना खर्च हुआ है तो धन है, ये मेरा पड़ा हुआ, मैं पड़ा मेरे को दोनों है। धन में दोनों तरह मानता है, परंतु उसमें मेरा पर मुख्य रहता है और शरीर में मैं बड़ा मुख्य रहता है। दोनों होते पर भी, दोनों को व्यवहार होते पर भी शरीर में मैं पढ़ा मुख्य रहता है। मैं पढ़ा ये मुख्य है, ये बिल्कुल झूठा है। शरीर आप हो ही नहीं, हो ही नहीं, हो ही नहीं बिल्कुल, पर दो बर्ताव होते हैं, उसमें मैं बड़ा मुख्य रहता है। शरीर धन धन में मेरा पर मुख्य रहता है, मैं पर मुख्य नहीं रहता है, शरीर में मैं बड़ा मुख्य रहता है, बर्ताव दोनों होते हैं। इसमें शंका हो तो बोलो, क्या होता है नहीं होता है बताओ? सबका बर्ताव होता है आप जानते हो, और इसी कारण से घटनाओं का असर पड़ता है। शरीर मैं नहीं हूं, मेरा ही नहीं है, नहीं पड़ेगा, पता लग जाएगा, बातें होगी, असर नहीं पड़ेगा, फिर आपका दोष नहीं लगेगा। और मैं और मेरा दोनों होता है, मेरे ममोह मेरे अहंकार शांति मदी गच्छति, मेरे ममोह मेरे अहंकार दोनों बात आती है, गीता माई है, मेरे ममोह है, मेरा शरीर है, मेरा धन है, ये मेरे पर मिलना चाहिए, और मैं शरीर हूँ ये मिलना चाहिए, मेरे ममोह मेरे अहंकार, तीन जगह ये विशेषता है। कर्म योग माई है, भक्ति योग माई है, और ज्ञान योग माई है। भक्ति योग में कर्म योग में मेरा अपना मुख्य है, मैं पढ़ा भाव आता है, और ज्ञान योग में मैं पढ़ा मुख्य है, मैं पढ़ा फिर मोह निरहंकार सब दुख सुख, ये दूसरा अध्याय आता है, और बारहवें अध्याय में निर्मोह निरहंकार निर्मोह निरहंकार सब दुख सुख स्वस्थ आता है, निर्मोहंकार है। और ज्ञान योग में अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमोच निर्मम, पहले अहंकार का त्याग आया है ज्ञान योग में, अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमोच निर्मम शांतो ब्रह्मभूयकल्पते, उसमें निर्मम और निरंकार बसे, वह मैंने अहंकार पहले है, इस बात ज्ञान का योग का कठिन पड़ता है, कर्म योग और भक्ति योग शुरू पड़ता है, मैं और मेरा दोनों बात समझ होनी पड़ती है, कर्म योग में मैं और मेरा सुनना पड़ेगा, भक्ति योग में मैं और मेरा सुनना पड़ेगा, और ज्ञान योग में दोनों सुनना पड़ेगा, परंतु ज्ञान योग में अहंकार पहले छोड़ना पड़ेगा, फिर ममता छोड़नी है, और कर्म योग में भक्ति योग में दोनों पर मेरे ममो और मेरे अहंकार ममता का पहले त्याग है, अहंकार का पीछे त्याग है, गीता में लिखा है ऐसा। और आप अनुभव कर लो, आपका अनुभव आता है, मैं और मेरा दोनों अनुभव है, अहंकार मैं हूं ये अभेद भाव का संबंध है, अरे मेरा है ये भेदभाव का संबंध है, अभेद भाव का भेदभाव का संबंध है, संबंध है वध नहीं, ना मैं है ना मेरा है नहीं दोनों ही, दोनों मान्यता है, दोनों मिटने से ठीक हो जाएगा, ज्ञान योग से मिट जाता है, कर्म योग से मिट जाता है, भक्ति योग से मिट जाता है, पर क्रम में फर्क है, ज्ञान योग में अहंकार को पहला मिटाना पड़ता है, मैं पर मिटे पहला पिछले ममता मिटेगी, ममता पहले मिटे पिछले ममता पर मिटे, ये दूसरा प्रश्न है कि पत्नी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए पत्नी और वह भगवान में लग जाए, तो क्या ये दोनों ही कामनाएं हैं? कामना है, भगवान में लग जाए कामना नहीं है, स्वास्थ्य ठीक जाए कामना है, शरीर को ठीक जाना ये कामना है, और ये है आवश्यकता, एक वो कामना होती है एक आवश्यकता होती है, जैसे भूख लगी तो खाद्य पदार्थ की आवश्यकता है, अरे अमुक चीज चाहिए अमुक चीज चाहिए ये कामना है, ठीक तरह समझो, और ठीक समझ नहीं समझो तो पूछो, मेरे ठीक समझ में नहीं आवे तो पूछो, मैं कहता हूं उसमें इस वास्ते पत्नी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए पत्नी अच्छी हो जाए ये कामना है, यानी भगवान में लग जाए ये आवश्यकता है, आवश्यकता वो होती है जिसकी पूर्ति ही होती है, त्याग नहीं हो सकता, एक कामना वो है जो त्याग ही होता है पूर्ति होती ही नहीं, याद करो याद कर लो, मैं मेरा निर्ममो निरहंकार है, तो आवश्यकता पूर्ति होगी, परमात्मा की पूर्ति होती है संसार की पूर्ति होती ही नहीं, इस बात कामना का त्याग ही करना पड़ता है, त्याग ही जो हमें और आवश्यकता का त्याग हो ही नहीं सकता, अब शायद त्याग हो ही नहीं सकता, भगवान की आवश्यकता रहेगी, इनमें शंका जिसे हो पूछो, शंका होती हो पूछो, आपने क्या बीमारी शरीर बीमार होना और वो बीमारी दूर होना ये तो आवश्यकता है। बीमारी शरीर आवश्यकता नहीं, ये आवश्यकता नहीं है। शरीर को मैं मानने से ही होता है, शरीर को मैं मेरा नहीं मानो कैसे होगा? शरीर को मैं हूँ, शरीर मेरा है, तब होता है ना, ये कामना है। और भगवान में लग जाए ये कामना नहीं है, ये आवश्यकता है। ये कामना होती है आवश्यकता है। जैसे भूख लगी है तो भूख लगी मैं चाहे साग पत्ती हो, चाहे लाडू जलेबी हो, चाहे खिचड़ी कड्डी हो, चाहे दाल भात हो, कोई चीज हो तो भूख मर जाएगी। पर कामना है उस ऐसे बहुत बहुत अच्छा मिला, परंतु खटाई नहीं थी, खटाई नहीं थी, नींबू ने छोड़ दिया, नींबू ने छोड़ दिया। परंतु पुदीना की चटनी के दो पत्ता पुदीने का दाते बहुत बढ़िया हो जाता। ये सब कामना है, ये सब कामना है, सब कामना है। बलवान हो जाए, मोटा ताजा हो जाए, ये तो कामना है, समझ में आती है। शरीर रोगी है और वो रोग दूर हो जाए, ये तो शरीर तो असली आवश्यकता नहीं है। यह आवश्यकता, आवश्यकता तो वो है जिससे कल्याण हो जाए, जैसे आपका कल्याण हो जाए, वो आवश्यकता है। ये आवश्यकता देखती है, आवश्यकता नहीं, कामना है। मैं स्वस्थ हो जाऊं, कामना कामना कामना कामना कामना कामना। अरे जड़ चीजों को ठीक करना चाहते हैं, यही तो कामना है। चिन्मयता की प्राप्ति करने कामना कैसे है? जड़ों की प्राप्ति हो जाए कामना ही है। जड़ जी को कामना नहीं है, आवश्यकता है, वो जरूरी है। उसे पूर्ति होती है, उसे त्याग नहीं होता, आवश्यकता का त्याग नहीं होता। ऐसे व्यवहार में रोग दूर करना आवश्यक है, परंतु वास्तव में कामना है। क्यों? शरीर जड़ है, नाशवान है, कितना ठीक हो गया, मरेगा मरेगा मरेगा जरूर, कितना ठीक हो। उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न मन नहीं करते, प्रयत्न की बात ही नहीं है। अभी तो बात कामना की आवश्यकता की है। अब आगे अगला प्रश्न दूसरा। एक तो महात्माओं के आज्ञा का पालन और एक महात्माओं के सिद्धांत का पालन, दोनों में तो अंतर है? अंतर नहीं होता। महात्मा होते हैं और दो अंतर नहीं होता, साधारण आदमी अंतर होता है। तत्व की होता है, जीवन मुक्त होता है, उसे कोई अर्थ नहीं। और आज्ञा का पालन करो, सिद्धांतों का पालन करो, एक होता है। दो होती है जो महात्मा नहीं होता, उनके परमा तत्व को नहीं जानते, उनकी दो बात होती है, आज्ञा और सिद्धांत है। सिद्धांत तो सब सिद्धांत आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है, वो सिद्धांत होता है आवश्यकता की। और आवश्यकता की पूर्ति ही होती है, उसका त्याग नहीं होता। भूल जाते हैं, भूल आपको पता नहीं, अवश्य तो भूल जाते हो, भूल जाते हो, पर पूर्ति होती है, मिटती नहीं, वो मिटेगी नहीं। आवश्यकता होगा पूरी हो गई और कामना नष्ट हो गई, आदमी हो गया, कामना तो नष्ट हो गई, आवश्यकता पूर्ति हो गई, बस मौज हो गई एकदम। गीता सिखाने का प्रयास यहाँ भी खूब चलता है, यहाँ सत्संगियों में सिखाई जाती है, उच्चारण शुद्ध कराते हैं और बातें बताते हैं। सुबह प्रार्थना प्रवचन के बाद, सुबह 8:30 बजे वाले प्रवचन के बाद, अभी प्रवचन के बाद, और भी दोपहर में भी अलग से, तो फिर भी लोगों की इतनी रुचि नहीं है उसमें, समझते नहीं। लोग आवश्यकता को समझते नहीं, आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक है। गीता याद रहेगी, आवश्यकता की पूर्ति, आवश्यक आवश्यक तो समझ नहीं, ये कामना है मुख्य, इस वास्ते नहीं आते। क्यों? कामना तो पूर्ति होती नहीं, कामना ही पूरी चाहते है, आवश्यकता पूर्ति हो सत्संग जरूर करेगा। मैं जोर दे कहता हूँ सत्संग करो, कुछ दिन जो रंग करो, तो आपको आवश्यकता और कामना का पता लगेगा। आवश्यकता परमात्मा की है, उनके शायद गीता जी, गीता का अभ्यास अध्यात्म उन्नति है, उन्हें सहारा मिलेगा। साक्षात नहीं है, साक्षात गीता पढ़ना नहीं है, साक्षात गीता पढ़ना कामना ही है। परंतु इसमें आध्यात्मिक उन्नति है इसमें, इस वास्ते उसमें सहायता है, इस वास्ते गीता का पढ़ाई करना अच्छा है। है कामना, कामना है, मैं कामना आध्यात्मिक सहायता है, सत्संग करो ये कामना है, पर कामना से सहायता आध्यात्मिक आवश्यकता में सहायक है। आप नहीं आवे समझ में पूछो प्रश्न करो मेरे से। ऐसे ही ऋषि के क्षेत्र में अपने यहाँ के गीता प्रचार समिति खूब प्रयास में लगी है, जिसमें 50 स्कूलें हैं ऋषिकेश ऋषिकेश क्षेत्र में और हजारों बच्चे हैं, पर उनमें लगभग 10-15 स्कूलों में ही ये कार्यक्रम चल पाया है और उनमें भी बहुत थोड़े बच्चे अभी जो परीक्षा होने वाली है तो ये जाने में 2000 से भी कम बच्चे इस परीक्षा के लिए तैयारी में लगे हैं। इसमें आध्यात्मिक है, आवश्यकता को लोगों ने समझा ही नहीं है, कामनाएं कामना में फंसे हुए ऐसा हो, आवश्यकता आवश्यकता ख्याल नहीं आई है। आवश्यकता कामना दो है, ये दो विभाग भी हरेक आदमी समझता नहीं, आवश्यकता क्या है कामना क्या है। आवश्यकता पूरी होती है कामना का त्याग होता है, कामना पूरी नहीं होती कामना का त्याग होता है, आवश्यकता त्याग नहीं होता आवश्यकता पूरी होती है। ये लोगों में ये धारणा बैठी है कि ये तो गीता है जो हिंदुओं की पुस्तक है, हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है और हमारा देश धर्म निरपेक्ष है तो गीता नहीं आबाद है नहीं, तक धर्म निरपेक्ष है तो व्यवहार है, आदमी का कल्याण करना खास काम है, अपना कल्याण करना खास काम है मनुष्य मात्र का, दिन में भी आध्यात्मिक हिंदुओं की मुख्य बात है। हमारा निरपेक्ष है, निरपेक्ष है तो जन्म और मरो जन्म और मरो कुछ नहीं है, मिलेगा कुछ नहीं। धर्म निरपेक्ष नीति है वह है विधवा, नीति विरोधी है वो है विदुर, धर्म नीति होनी चाहिए, नीति के बिना धर्म है वो धर्म ने बिना है नीति विधवा विधवा विधवा विधवा विधवा है। धर्म निरपेक्ष धर्म ही है, धर्म निरपेक्ष होगा क्या होगा, धर्म कुत्ता में है, धर्म गायों पशुओं में है, धर्म बिल्ली में है, धर्म क्षमता में है, कुत्तों का धर्म है बच्चे पैदा होते काती काती में, माघ में होती है बलि का, मनुष्य होता है फागण में, यानी महीना है, इन महीनों में बच्चे पैदा होते हैं, ये कामना है, कामना धर्म निरपेक्ष बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत धर्म निरपेक्ष। आध्यात्मिक उन्नति से उनको हटाना है, धर्म निरपेक्ष है नीति विधवा है विधवा विधवा विधवा। आप शंका मत करो, शंका करो आप युवती देश से शंका करो, पूछो मेरे को आकर जैसे कहूंगा भाई सबका मैं समाधान कर दूंगा ये दम नहीं भरता हूं, पर मैंने समझा है वैसे बता सकता हूँ, मैंने जो समझा है वो बता दूंगा, पर सबके समाधान कर देना हमारे हाथ की बात नहीं है। अब दूसरी बात है कि आप जो बताते हैं इन दिनों में कि परमात्मा ही सब कुछ है, यह मानने की सामर्थ्य क्या आपको लगती है कि सभी मनुष्यों को समान रूप से प्राप्त है? समान रूप नहीं है, इच्छा का अंतर है, जो इच्छा रखते हैं वो समझेगा, इच्छा ही देखना कैसे समझेगा, बिना भूख भोजन करेगा क्या, बिना भूख आवश्यकता सबके है पर भूख लगी नहीं कैसे खाएगा, रुचि है ही नहीं कैसे जाएगा, अब योग्यता सब में है, ये आवश्यकता की योग्यता सब में है, जोर में कहता हूँ, पर दोनों को पता ही नहीं क्या है क्या है, पता नहीं, शुद्ध शुद्ध पता नहीं। मनुष्य मात्र की चीज है, मनुष्य मात्र चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो यहूदी हो कोई हो सबकी है, सबकी वास्तविक इच्छा है। क्या तो क्या कोई माता को पैर नहीं लगा सकते हैं? इसकी एक शंका है कि माँ है जैसे गंगा माता है, तो ये कहते हैं कि आदमी या स्त्री ये नाभि के नीचे का अंग अशुद्ध रहता है, और नाभि से नीचे बाएं हाथ से स्नान करता नहीं है, ऊपर हाथ दाएं हाथ फेरना चाहिए ऊपर, नाभि नीचे बाएं हाथ फेरना चाहिए स्नान करते हुए भी। तो बोले हम गंगा में स्नान करते हैं तो हम पूरे डुबकी लगाते हैं, तो ये सही है या गलत है? सही नहीं, सही है। मुंह सुर स्नान गीता को स्नान करके फिर स्नान करना चाहिए। गंगा जी में स्नान करके करना हो पहले साधारण समय स्नान करो फिर करो। हम करते स्नान तो पहले धोई डाल कर तो स्नान करते हैं, पिछड़ू भी लगते हैं, पहले स्नान करना चाहिए तब क्या गीता गंगा जी में स्नान करने लायक होता है, अशुद्ध समय कारण नहीं करना चाहिए। मुसुस्टान है उसमें हाथ फेर लगन रही है नहीं करना चाहिए, वो गंगा स्नान नहीं है। और पचे ऊपर कपड़ा फेर करके पहुँचना चाहिए, पहुँचना चाहिए, वो तीर्थ बिंदु है ऊपर छूना चाहिए शरीर ऊपर ही, स्नान करके गंगा स्नान करना चाहिए। हम तो सुबह धा देते हैं फिर जाते हैं, आजकल हमारा मना किया हुआ है, आयुर्वेदी कहते तुम स्नान मत करो, अच्छा भाई गंगा जल मत करा, गंगा जल नहीं होगा स्नान, गंगा जल को गर्म नहीं करना चाहिए। हम तावड़े में रखे, तावड़े में गर्म जा वो तावड़े में रखा हुआ है उसे स्नान करते हैं, गर्म करना नहीं चाहिए। गंगा जल में ये नहीं डालना चाहिए, ऐसे सादा डाल में गंगा जल डालना चाहिए, गंगा जल में जल नहीं डालना चाहिए और जल में गंगा जल डालना चाहिए, समझे नहीं? गंगा जल की बाल्टी में सादा जल नहीं डालना चाहिए और सादे जल में गंगा जल डालना चाहिए। ये बात शास्त्रों में आती है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो बोले श्रवण कुमार उसने अपने माता पिता की सारी जिंदगी सेवा करी और परिणाम में बदले में उसको बाण लगा और मारा गया, तो इस विषय में बोले कोई इस विषय में आप खुलासा करिए कि ये क्यों हुआ रे? अरे भाई अभी जो फल मिलता है सुख दुख फल मिलता है ये पूर्व कृत कर्मों का फल है, अभी हमें न्याय का ही हमें नहीं है, पूर्व कृत कर्मों का फल है। ये जो फल जितना होता है पूर्व कृतों का फल होता है। देखो मात्र मनुष्य है उनका विधाता पहले लिख देते हैं पंचायतानी सृजते पांच चीजें, उनमें खास चीज है जो पूर्व का कर्म है उनके अनुसार सुख मिल रहा है, तो बाण लगा कर पूर्व कर्मों का फल है, ये सेवा का फल नहीं है। सेवा का फल होता ही नहीं, सेवा का फल फिर होगा, सेवा का फल दूसरे जन्म में होगा, समय पाकर के होगा, अति उग्र कर्म तो जल्दी फल होगा। जैसे किसी आदमी को मार दिया तो उनको फांसी हो जाती है, वो तत्काल फल हो जा रहा है, और नहीं तो त्राय करके फल पीछे होता है। अभी पुण्य पाप का फल है भोगने के लिए ले आए वही भोग हो जाते पहले, तो पाप करता फल हो रहा है। अति उग्र पुण्य पापा नाम आते ही वह फल वस्तु थे, अति उग्र पुण्य और पाप हो यही फल होता है। जब सत्संग करते हैं तो उनको शुद्धि होगी ही, नियम है, नहीं तो सत्संग मिली नहीं है। जो बातें सुनते हैं गप्पा सुनते हैं सुनाने वाले भी लोग राजी हो जाए, सुनने वाले राजी हो जाए, पैसा पैदा हो जाए, और सत्संग सत्संग असली से दुख मिटता है, संताप मिटता है, चिंता मिटती है, शोक मिटता है, ये पक्की बात है। जितना मन लगाकर सुनाएगा उन्हें चिंता मिटेगी, आध्यात्मिक उन्नति जरूर होगी, निश्चित बात है। कैसा ही आदमी हो, प्रावधि कितना ही खराब हो, सब ठीक हो जाएगा। सत्संग करने से फायदा होता ही है, नियम है, नियम है पक्का। ये बात है, सत्संग मामूली चीज नहीं है, पर सत का संग हो जाए, सत सत्संग का नाम सत्संग है, सत्संग नहीं, सत्संग नहीं है, सतना परमात्मा उसके प्रेम हो जाए उसका नाम सत्संग है। परमात्मा से प्रेम हो जाए वो सत्संग हुआ, परमात्मा प्रेम नहीं पर सत्संग नहीं है। सत्चर्चा है, सदग्रंथ है, सत्चर्चा है, सद्भाव है, सत्संग है। सत्संग वो हो जो परमात्मा से संबंध हो वो सत्संग है, जो सद्भाव है, सत्चर्चा है, सत्चर्चा होती है। पूछ रहे हाँ बोलो, उसके आगे का क्या हुआ, श्रवण के गति क्या हुई? श्रवण का वर्णन नहीं है कि बाद में आगे उसकी क्या गति हुई। गति उसकी अच्छी हो गई, उसका भाव अच्छा, अब साथ और गति का भाई हम जानते नहीं है, पंडित जानते हैं, उसने धर्म का पालन किया, उसका नित्य अच्छा होगा ही। ये कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में आया है कि वो बाद में स्वर्ग में गया, विमान आया उसके लिए, उसमें वो गया। हाँ तो वो बात है, वो फल तो अच्छा होगा ही, हम जानते नहीं, पता नहीं किया उसने। ये जो अन्याय करते हैं उसका दंड होगा ही, पता नहीं कब होगा। अत्यंत पुण्य उग्र होते हैं, वो उग्र पुण्य उसको रोक देते हैं, पर वो तो फल भोगना पड़ेगा ही। किसी ने पूछा है कि गंगा जी में तैरना चाहिए या नहीं तैरना चाहिए? सीखो तैरना, सीखो नहीं तब तो गंगा जी नहीं है। गंगा जी तो मुसुर स्थान, मुसुर स्थान मुसुस्थान, मुसुर क्या हाथ पे रहा है, मुसुस्थान से। अब एक भाई ये पूछते हैं कि एक तो जो सत चित में जो सच्चिदानंद में जो चित आता है शब्द, और एक कहते हैं चित मन बुद्धि चित अहंकार, तो इन दोनों चित में क्या वो बहुत फर्क है? और जो मन चित अहंकार ये जड़ और वो चिति शक्ति है चेतन, तो बड़ा भारी फर्क है। मन बुद्धि चित अहंकार ये चित है जड़ का नाम, और चिति शक्ति है उसका नाम चेतन का है। सच्चिदानंद सत्य चित्र आनंद, चित नाम ज्ञान का है, ज्ञान का सत नाम है होना पर, अरे ज्ञान साथ में वो सिद्ध है, आनंद है उसका फल है। बताया था भाइयों, भाइयों सत्र चित दो दिखते हैं, और आनंद और द्वैत ये दिखता नहीं है, ये दंगोड़ा है, दो दिखते हैं। सत्र चित दिखते हैं, सत है दिखता है, और ज्ञान है आदमी और ज्ञान है, ये दो दिखती है, और आनंद नहीं दिखता, अद्वैत नहीं दिखता, अद्वैत नहीं दिखता और आनंद नहीं दिखता, यही वाई हो अन्योन्याभ्यास है। ऐसे असत और जड़ ये नहीं दिखता है, ये दिखता नहीं है, असत नहीं दिखता है, और वो पी है। हाँ वो नहीं, वो नहीं दिखता, दो दिखते, दो दिखते संसार में दुख दिखता है, और द्वितीय दो दो नाना भाव दिखता है। दो इनका, दो इनका। ऊपर भगवान का नाम लिखना चाहिए, हरेक पत्र लिखो भगवान का नाम, माथे मारे खई से कर, ये पत्र खई से माथे मारा पत्र। ऐसे ही ये मन और बुद्धि ये शरीर के किस भाग में और किस रूप में रहते हैं? मुख्य नेत्रों में रहते हैं और सब शरीर में रहते हैं। मन बुद्धि से अहंकार सब शरीर में है, वह नेत्रों में रहता है। वो नेत्रों का जो काला हो जाता है वो कान से देखता है, जिसे नेत्र नहीं होते ये तो नेत्रों में रहता है। ये तो कान में दोष होते हैं, कान में दो शक्ति है, दूसरी इंद्रियों में एक एक शक्ति है। कान में दो शक्ति है, शब्द स्पर्श रूप और रसगंध, ये पांचों में ध्यान है। पर कान में शक्ति विशेष है। कान में क्या है? स्वर्ग है, मुक्ति होती है, कल्याण होता है, ये दूसरी इंद्रियों में है। ये बात कान से होती है और तो नहीं होती। दो बात है, मानो प्रत्यक्ष में अनुभव होता है और शब्द का होता है। शब्द एक वर्णात्मक है ध्वन्यात्मक, एक वर्णात्मक है अक्षरों का, एक ध्वन्यात्मक है बाजों का। एक बताया था सारे तीन बाजा है, एक फूंक का बाजा, एक खाल का बाजा, एक तार का। तार फूंक और तीन बाजा आदत करता साढ़े तीन बजा है। ये ध्वन्यात्म शब्द है, वर्णात्म शब्द होता है जो अक्षरों का ज्ञान है। शब्द दो तरह का, वर्णात्म ध्वन्यात्म शब्द दो तरह का। साधना, एक तो साधना और एक समाधि, इनमें क्या अंतर है? समाधि तो है दो बातें है। समाधि से सांसारिक ज्ञान भी होता है। समाधि से यह जो आविष्कार होता है ना, ये आविष्कार करने वाले समाधि करते हैं। एक दो गए कान हो गए, वे आविष्कार करते हैं। तो वो समाधि होती है संसार के लिए, वो परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, वो भी समाधि है। चित्त एकाग्रता समाधि है, आविष्कार नहीं होता। आविष्कार करने वाले पुरुष एकांत रहते हैं, वे बताते हैं उसे काम करते हैं, वो काम होता है, उनकी समाधि होती है। वो समाधि लोगों है, कल्याण नहीं होता, उसे दुरुपयोग है। प्रश्न सब हो गए, अब थोड़े समय बच्चे आए हुए हैं और अपने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो खेताराम जी महाराज जाया करते हैं इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, इन्होंने तैयारी करवाई है। ये चाहते हैं कि अपने बच्चों को अभी इनके सामने और उनका भी कुछ ये जो तैयारी बच्चों के सामने पूछो, इनको भी पूछा जाए, उनको भी बालकों को पूछा जाए, पूछो थे पूछो। आओ खेताराम जी, पूरी गीता याद है, पूरी गीता कैसे पूछो? आप पूछो कहीं से पूछो? अरे एक रामायण के नारायण एक गोकुल जी, दो जनों को पूरी रामायण लगभग याद है, कहीं से पूछो? दुहा पूछो, चौपाई पूछो, किस जन्म की है, कहाँ पर है, कैसे सब बता दिए, कहीं से पूछो। गीता का श्लोक पूछो, श्लोक से गीता पूछो, तो अर्थ पूछो, कई बातें नहीं बता रहे। अब जो बच्चे आए हैं तो ये पांच श्लोक का बच्चे जो याद करके आए हैं वो उनका पाठ कराना चाहते हैं। वो तो पाठ करो, पहले ये ना पूछो तो सही। हाँ। गीता पूरी याद है, रामायण पूरी याद है, रामायण पूरी सातु कांडो हुई, कहाँ पर कितने श्लोक है, कहाँ का दुआ है, बताएंगे सब आपको, पूछो। गीता वाले लाओ, गीता पूरी याद है वो, पहले गीता वाले आओ बच्चे छोटे छोटे, पूरी गीता से याद है। नारायण पूरी बोल। देखो भाई, ये हमारा विद्यार्थी होनहार विद्यार्थी है, जिसको अभी लिखना पढ़ना आता नहीं है, शुरू किया है और इसको कई अध्याय याद है, माता की गोदी में, पिताजी की गोदी में, बहन भाइयों के और के सिखाने से इसने तैयारी की और कर रहा है। हाँ मैं देखो, अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है? अच्छा, आपको क्या क्या याद है? पंद्रवा, सातवा, ग्यारहवा और बारहवा भी याद है ना? बारहवा अध्याय। अच्छा, तो बारहवा अध्याय में बोलो, श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच, नहीं नहीं, मैयावेश्य, मैयावेश्य मनोजे नित्य योगता उपासते श्रद्धया बल्यो पिता ते में युक्त तमामता। पांच लोग याद है ना? पांच लोग वीतराग वय क्रोधा मन में आमा उपासिता भयो ज्ञान में तपसा पूता मत भाव मागता। बोलो इसमें वीतराग भय श्लोक सुनाए ना आप लोगों को, बच्चों को भी याद है, कईयों को। कोई अशुद्धि हो तो बताओ, अशुद्धि की क्या इसने? ऐसे देखो, इस तरह से आप लोग भी याद करिए, सीखिए। बारहवा का कोई अच्छा संख्या सही थी है तो बारहवें अध्याय का अठारहवा बोलो तो अठारहवां समय दुखी समय संग विवर्जित है। अभी बोलो बहु नाम जन्म नाम अंतर, सातवें अध्याय का उन्नीसवां श्लोक, बहु नाम जन्म नाम अंतर ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स्वयं आत्मा सुदुर्लभ। और ठीक है बैठो, आओ भाई। अब देखो और जो कई विद्यार्थी हैं जो यार गीता पूरी है ना, इन्होंने पूरी गीता याद कर रखी है। पूरी अठारह अध्याय में पूछो, तो आप बोलो, आपको प्यारा श्लोक बोलो, आपको कौन सा अच्छा लगता है गीता में? मयि वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानेन्द्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। ये कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है? पंद्रह का सातवां। अच्छा, नारायण नारायण। और बच्चों को पूछना, इसलिए ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। आओ प्रणाम कर, आपको क्या याद है? आप कोई पूछो, आपको बयान होगा। बोलो आपको क्या याद है? यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र सर्वे जयो भूते दुर्वाणे तेर्मतेर्मम। गीता जी का पहला श्लोक, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सव माम का पांडवास्तव किम कुर्वत संजया। आओ भाई, ये भी स्कूलों में लक्ष्मण जी हैं, ये भी स्कूलों में जा गए हैं और कईयों को इन्होंने सिखाया जो पहले गए। और हाँ जी, आपको क्या याद है? पूरी गीता। अच्छा, गीता का बीच का श्लोक कौन सा है? एकदम बीच का अर्जुन है योग क्षेम वहाम्यहम, ये कौन सा श्लोक है? बोलो। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परि उपासते तेषां नित्यभूतानां योक्षेम वहाम्यहम। और भाई ऐसे कही है। अब जो विद्यार्थी आए हुए हैं उनसे पूछते हैं, जो आए हुए हैं ना बाहर से स्कूलों में पढ़ते हैं उनसे पूछा। आओ भाई, आपके बच्चों में से लाओ है? अच्छा, इनकी इच्छा है कि पहले बच्चों को श्लोक, सामूहिक पांच श्लोक जो इन्होंने तैयार किया है, बोले थोड़ा समय लगेगा, एक साथ करवा दें पाठ, करवा फिर बोले बाद में। तो हाँ जान लो, चलो इसको भी याद है गीता जी, इसको भी याद है योग, पेटी बजावा नहीं, इसको भी याद है अठारह अध्याय सब। बड़ी बड़ी अवस्थाओं में याद है, याद है संख्या सहित कई कई विषय पूछा और पास बैठे। गीता बहुतों को याद है, दो रामायण दो को याद है। एक लड़की है उसको पूरा भी मिला है। देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं अजोपि तन्नौ व्ययात्मा भूतानामीशरोपि सन् प्रकृतिं कामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति स्वजना वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाशिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता वसुदेव सुतं देवं पंचचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नारायण नारायण। हां बोलो भाई। हाँ तुम्हें क्या क्या याद है? प्रणाम करो अपना परिचय दो। मेरा नाम कुमारी शैलेश शर्मा है, मैं श्री भरत मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्रा हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मुझे गीता सार के 16 अध्याय 5 श्लोक 12वां अध्याय और 15वें अध्याय के 17 श्लोक याद हैं। अच्छा 7वें अध्याय की सार बात सुनाइए। 7वां अध्याय। सब कुछ भगवान ही है ऐसा स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। ममई वंशो जीव लोके, ये कौन सा श्लोक है? इसको पूरा है? 7वां पूरा करिए इसको। ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातनः मनाषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। 12वां अध्याय याद है? हैं? 12वां अध्याय। 12वें अध्याय में ये अद्वेष्टा सर्वभूतानां अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकर्ण एव च निर्ममो निरहंकार शम दुःख सुखच्छमि। बहुत बढ़िया। नारायण नारायण। तो इस तरह से औरों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। जो गीता का अभ्यास करता है उसकी बुद्धि तेज होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और उसकी बुद्धि में स्थिरता आती है। तो ऐसे विद्यार्थियों को आप सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। बस ठीक है। नारायण नारायण नारायण। अब आप फरमाओ। नारायण आप कहीं मतलब नारायण नारायण नारायण नारायण। बच्चा ने कोई आप बात बतानी चाहो कोई? अभी जो बच्चे आए ना बच्चों के लायक मंगलासन हो गया? नहीं हो गया, अब तो कीर्तन का समय है मतलब। हाँ अपना हो गया प्रवचन का कार्यक्रम। अब कोई बात आप पूछनी चाहो, कोई रामायण पूछनी चाहो, गीता राम अपने रामायण पूछनी चाहो। ये रामायण है दो है, एक तो गोकुल जी है एक डूंगर जी है। आप पूछो कहीं भी रामायण सातों कांडों में से कहीं से पूछो। अब देखो रामायण का नमूना देखो, अभी तो गीता का देखा ना, अब रामायण जी पूरी इतनी बड़ी रामायण। तो अब देखो इनसे सुनो रामायण पूछो चौपाई पूछो। आप जो अध्यापक आए हुए हैं आप अपनी ओर से पूछो, ये ना समझो कि कहीं हमने पूछ लिया तो हमें कोई अकल अनीह अनामय रूपा, अकल अनीह अनाम अरूपा अनुभव गम्य अखंड अनूपा। अकल अनीह अनाम अरूपा ये उत्तरकांड का 112वां श्लोक है, नहीं 111वां श्लोक है। आप कह रहे हैं कि भरत मंदिर इंटर कॉलेज, भरत मंदिर इंटर कॉलेज के 3,500 करीब बच्चे हैं और वे इस गीता के कार्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं, मानो उनको परिचय हुआ है और परीक्षा में तो चुने हुए कुछ इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों में से कुछ आगे आए हैं। जो न होत जग जन्म भरत को, जो न होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धुर धरनी धरत को, जो न होत जग जन्म भरत को। यह अयोध्या कांड 233 सफाई। और पूछो, आपका पूछने का क्या आशय है? केवल ये संख्या और दोहाई तो ठीक, भाव पूछना क्या? अगर संसार में भरत का जन्म नहीं होता तो सारे धर्मों की धुरी को कौन धारण करता? जितने धर्म आचरण है उन धर्मों के आचरण को कौन करता? भरत जी ने धर्मों का आचरण करके सबको बता दिया कि धर्म का पालन ऐसे करना चाहिए। हाँ, अभी हमारे दूसरे साथी हैं, ये दो बालकांड का 351 नंबर दोहा। देय अशीष जोहार सब गावे गुनगुन गात तव गुरु भूष रचयित गुरु गौन की निरनाथ। बहुत धीरे बोलिए। 351 में ठीक है और ठीक है। नारायण नारायण नारायण नारायण। आप कोई बात सुनाओ बच्चे ने, कोई बालकों को उत्साह लेने से उत्साह के जितने अच्छे अच्छे महात्मा हुए, अच्छे अच्छे नेता हुए, अच्छे तत्वज्ञ हुए, अच्छे अच्छे भगवान के प्रेमी हुए, भक्त हुए, सब बालक थे, सभी पहले बालक थे, सभी सभी बालक। और आप भी बालक हो तो बालक ऐसे हुआ बहुत से वैसे। एक नाथ जी महाराज थे, माँ बाप तो मर गए, दूधी बाड़ी के पास है और विद्या पढ़ाते थे तो उनको ध्रुव जी की बात सुना दी। ध्रुव जी बात सुनाई जब 5 वर्ष के ध्रुव जी थे, 5 वर्ष का मैं हूँ, रात्रि को छाड़ने निकल गए घर से, 5 वर्ष में उसे 5 वर्ष हो जाए छाड़ने निकल गए, देवगढ़ पहुंचे, देवगढ़ पटर पटर में रहने वाले थे, पटर देवगढ़ पहुंच गए, रास्ते में नहीं गए, ऐसे टूट रहा पता नहीं लगा उनको आ गए। दादी माँ दादी माँ माँ बाप दोनों मर गए, पहले कड़े नक्षत्रों पैदा हुए थे, माँ बाप मर गए। वहां पर 20-25 वर्ष रहे, दत्तात्रेय पंत जी महाराज थे वहां, उनको दत्तात्रेय साक्षात होता था, दत्तात्रेय जी दर्शन होते थे तो दत्तात्रेय जी और रोजी राम ने महाराज जो समाधि करते उसे बाहर रहते थे हरदम। एक दिन पूछा गए नए काम की भीतर आ गए, भीतर आ गए तो दत्तात्रेय प्रकट हुए साथ में कुतिया, दत्तात्रेय तस्वीर जो हमारे साथ में कुतिया होती है, कुत्ते साथ में होते हैं, तो दत्तात्रेय ने पूछा कौन है, हमारा आपका ही मालिक है आपका ही, तो बुलाया कल एक कोटिया को दूध लाओ, कोटिया का दूध दूध कर लाओ, वो कोटिया का जो एक बर्तन में दूध ला कर दे दिया, दत्तात्रेय जन लिया और एक नाजी बना लिया, फिर से तुम चाट लो तुम ले लो, वो दिया वो देता ही ज्ञान हो गया, ओ सच्चानंद परमात्मा है, तब तो बहुत हो गया वही बेटे। एक पहले एक घटना हुई, उसको दिया था एक हिसाब कि भैया रात का हिसाब है जो हिसाब करना है ठीक तरह से, तो शाम को भोजन तो कर लिया, तिस लागी जल नहीं पिया और रात बैठ गए, जब रात को 11-12 बजे हुआ पता नहीं करता है, बहुत देरी हो गई, तो गुरु जी महाराज उठे देखा तो आप पेशाब करके हाथ धो करके पास में खड़े रह गए, दीवे के पास बैठा है ना, उसको बाहर का आदमी दिखता नहीं दीवे में दिखता है, तो वे आकर पास में खड़े हो गए, ये लगा था पेशाब करने में, पेशाब करने में जो वो एक पाई की भूल थी वो भूल गई, हर्षे ताली बजा कर हर्षे हूँ, तो गुरु जी ने पूछा क्या एक खड़े हुए महाराज क्या हुआ, कि महाराज एक पाई की भूल थी, बहुत देर से करता था अब भाई ठीक से निकल गया, कहते ऐसी पहली भूल पर निकलने में इतनी खुशा है, अनाधिकारी भूल निकल जाए तो ये गुरु को ये गुरु कृपा है, गुरु जी ऐसा ही हुआ कि ठीक है। एक नाथ जी महाराज ने लिखी है एकादश स्कंद पर टीका, पृष्ठ पृष्ठ पर एक आदि पृष्ठ पूर्ण पृष्ठ पृष्ठ पर हरेक अध्याय के आदि में गुरु मामा लिखेंगे, गुरु मामा लिखेंगे पहले लिखेंगे, गुरु भक्त थे ऐसे, गुरु भक्त थे वे, गुरु भक्त गुरु कैसे निकलना, तो वो कुतिया ही जब दिख रहे काम धेनु, कुतिया काम धेनु दिखने लग गई, अरे काम धेनु कुतिया नहीं है, साधन जी कुत्ती दिख रही थी काम धेनु है, अरे ऐसा हुआ। फिर वो उनके जो गुरु थे अपने वर्ष में गुरु होते हैं ब्राह्मण, वो ब्राह्मण ढूंढने के लिए गए तो पीछे सुना 20-25 वर्ष के हो गए सुना गोरी वापस से, तो उन्होंने क्या किया कि ये बात हुई पर्वत ऊपर जाओ भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाए पहचाना, जब तक दर्शन न हो तो बताना, क्यों बन जाओ पार में अकेले पार पर चले गए भजन करते, वह एक गाय आ जाती गाय, वह गाय का दूध पी लेते, गाय आज आप ही आती गाय, और दूध पीते रहे भजन किया, भगवान कृष्ण के दर्शन हुए तब आए गुरु जी के पास, गुरु जी ने कहा भाई दर्शन हो गए अब जाओ प्रति प्रदक्षिणा करो, ओंधी बात है ओंधी, तीर्थ यात्रा सबसे सूल लगाते हैं, उत्तमा सहजा वस्ता मध्यमा ध्यान धारणा कदम शास्त्र चिंता थे तीर्थ यादमात्मा अदमा तीर्थ है कभी नहीं जाओ, वे पहुंचे महाराज एक नाथ यहाँ यही था कि महाराज माँ का तो मर गए बूढ़ी दादी माँ है अब दिखना ही बंद हो गया वृद्धावस्था है ये 20-25 वर्ष हो गए, तो आज तरीके गुरु जी ने दंडार्थ पंत ने कह रहे कहा ही नहीं ये कहा ही नहीं हमारे 5 वर्ष वहां गए 5 वर्ष 20-25 वर्ष हो गए, तो कहा कि आप जाओ वहां आएगा, मैं बताया कि सवाई इन गाँव में घूमते हुए होते हो तो पटन बताया पटन आएगा वो वहाँ पहचान लेना, तो वो चले गए जो बाहर थे पटन में आए तो बाहर ठहरे भिक्षा गाँव में जब भिक्षा लेने गए तो जल्दी पहचान नहीं, अब 25 वर्ष 20 वर्ष 20 वर्ष देखा तो ये जीवता है, तो वो गुरु जी ने पत्र लिख दिया कि वहीं रहना तो वो लिखा तो वो भिक्षा के जाना बीच में मिले मिले हुए पत्र देगा ये पत्र होगा पत्र देखते राजी हुए कपड़ा रखे कपड़ रख करके परिक्रमा करी परिक्रमा का दंडवत करे दंडवत करके और पैसा के एक वही रहना वही बैठ गए फिर घर बना वही दादी बाबो यही घर बन दी गए वही रहना का वो जहाँ कागज मिला वही बैठ गए बस वही रहने का फिर गुरुजी मिलने के नहीं गए गुरु जी आ गया हुई वही रहना वही रह गए ऐसे तेज थे महाराज बहुत सुंदर टीका बन गए वो भी मैं महाराज महाराज में ऐसे महाराज है तो गुरु कृपा से तत्व ज्ञान हो जाता है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है मुक्ति हो जाती है बड़े महात्मा हो गए एक दास चरित्र है छपा हुआ गीता प्रेस में या मिलता है अंदाजन ये मिलता है इसमें आया नहीं अभी मिलता तो है प्रेस में छपता अभी आया हुआ नहीं एक तो लड़के ज्यादा आए हुए हैं लड़के आए हुए हैं उनको सीखा के लिए थोड़ा सीखा रखने के लिए बच्चों को सीखा रखने तो इस तरह से हमारा आया हुआ नहीं है कहते हैं प्रेस में छपा हुआ है हिना चरित्र देखो हिंदू मात्र का धर्म है मुसलमान ईसा का नहीं हिंदू मात्र का धर्म हिंदू का बालक हो उसे शिखा होनी चाहिए शिखा और सूत्र ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीन वर्णों के लिए जनेऊ और शिखा और सूत्र और शिखा सब गए हिंदू मात्र कोई हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वेश हो शूद्र हो अंत्यज हो किसी वर्ण का हो सबके ऊपर शिखा चाहिए शिखा अगर जीवन नहीं है तो पिंड पानी लगता पटेरों को पानी नहीं मिलता पिंड नहीं मिलता और वो शिखा नहीं तो होते हैं उसका दान धर्म भजन ध्यान सब निष्फल होता है सफल नहीं होता इस वास्ते शिखा सबूत करनी चाहिए जो हिंदू वाले के शिखर करिए अध्यापक लोगों से प्रार्थना है आप शिखा लो अध्यापक सीखना मेरा प्रार्थना है सबके शिखर लो सब विद्यार्थियों को शिखा रखनी चाहिए जितने विद्यार्थी हो शिखा सही मैंने कहा हिंदू बना सिद्ध होगा मैं देखता हूँ बड़े बड़े आदमियों का शिखा नहीं है शिखा नहीं सब बहुत कम आदमियों का शिखा है तो विद्यार्थियों में ये हो जाए विदेशियों ने अंग्रेजों ने विद्यार्थियों को समाया पहले इन वास्ते विद्यालय बना रहे बच्चों को हिंदी बोलने नहीं देते हिंदी बोलने पैसा लगेगा अंग्रेजी बोलना अंग्रेजी जवान आदि मिला है मेरे को मैंने बात करी तो अंग्रेजी बोलता है मैंने भैया मैं अंग्रेजी समझता नहीं तो मुझे हिंदी में आती नहीं अपने घर के आदमी अंग्रेजी विद्या वाले बने अंग्रेजी बोलने हिंदी बोलना मना है हिंदी बोल नहीं सकते ऐसी दशा हुई है तो अंग्रेजों तो इतनी कृपा करे वहाँ पढ़ने वाले हिंदी नहीं बोलते अरे आप हिंदू के बच्चे होते हुए सोची नहीं रखते बड़े बड़े आदमी वहाँ कई आदमी सोची नहीं है ऐसा नहीं होने दे सोची सबको रखनी चाहिए विद्यार्थी तंग करते हैं मेरे को विद्यार्थी मिले कि महाराज सोची रख कर लोग हंसी करते हैं चित्र लाते हैं हंसी उड़ाते हैं ऐसा करते हैं मगर हंसी तुम्हारी होनी चाहिए जो चोटी छोड़ दी तुम्हारी क्या ऐसे तुम अपने चोटी रखो तो अध्यापकों से कहना है इन बालकों को चोटी रखो सबके चोटी जिन्हें हिंदू विद्यार्थी जो हिंदू विद्यार्थी है उनको मुसलमान ऐसा को नहीं कहते हिंदू विद्यार्थी उनको चाहे चोटी रखो पांच बज गया हम क्या करें थोड़ा सा कीर्तन करते भैया अब देखो भाई बालकों को चाहिए माँ बाप की सेवा करो माँ के चरणों में मस्तक छू कर प्रणाम करें कुटुंब में जितने हैं उन सबसे माँ का दादा ऊंचा है सबसे ऊंचा दादा माँ का है पिता से 10 गुना और कई जगह 100 गुना आदि लिखा है। रामचंद्र जी महाराज जब वनवास हुआ तो जाकर कौशल्या माँ के चरणों में नमस्कार किया तो बेटा कुछ खा लो, आज सवारी निकलेगी, देरी हो जाएगी, बहुत जब से खा लो। तो सारे मंत्री पुत्र ने कहा महाराज इनको तो वनवास का हुक्म हो गया। तो कौशल्या ने कहा पिता ने अगर हुक्म दिया है तो जने जाऊ, जान पड़ी माता मैं माँ हूँ, पिता ने हुक्म दिया तो मैं रखती हूँ, वहां पर रहना पड़ेगा। तो पिता से माँ का दर्द ऊंचा है 100 गुना, उधर 100 गुना, इस वजह से तो मत जाओ। और जो पितु माँ तो उस दूसरी माँ ने कह दिया, छोटी माँ कह के छोटी माँ ही खास माँ ही कौशल्या राम जी की, जो पितु माँ तो कहो पर जाना तो काना ना सत उद से पाना। तो जंगल जाते ईश्वर उन्होंने कहा जंगल गई तो छोटी माँ का आदर करना, इसलिए काकी हो बड़ी माँ हो वो माँ से ज्यादा करना चाहिए। राजपूतों में बड़ी माँ को मीठी माँ कहते हैं, अपनी माँ माँ है, अरे वहाँ बड़ी माँ है उसको मीठी माँ कहते, मीठी माँ हमारी मीठी माँ, मीठी माँ बड़ी माँ मीठी माँ कहते हैं। इस वजह माँ बाप का आदर करो, माँ का कहना मानो, माँ का सबसे ऊंचा दर्जा माँ का है संसार में। माँ जितना बालक कर्म करती है पिता नहीं करते, 9 महीना गर्भ में रखती है, पीछे अपने शरीर का दूध चुका के बड़ा करती है, और पहले माँ गुरु सिखाती है, खाना सिखाती है, हाथी होते हाथी चलना आता नहीं तो दोनों अंगले पकड़े, दोनों पकड़ते बैठा करती है, बैठाती है, पहला गुरु माँ है। माँ दाई रा काम करे, माई रा काम करे, और धोबी रा काम करे, और मैत्र का काम करे, टट्टी पैसा बोले मैत्र का काम करते, छोटे छोटे ऊंचे ऊंचे शिक्षा था शिक्षा देने का काम करे, बोलना सिखा रहे, बोल जाने बोल तुम्हारी मातृभाषा क्या है, मातृभाषा बोलते है, मातृभाषा क्या है, मन मार से सीखे भाषा, सब गुरु है सब की तरफ से, तो माँ सब गुरु, माँ सब आदर रखना, माँ कैसे काम करना। ए माताओं के आज छोटी मत रखो, ये माताओं कहती है, कई माताओं ऐसी है कि छोटी मत रखो, वो नहीं मानना, वो शास्त्र की बात मानना। सुने आश्रम गया था मैं, वहां की बात है, तो मैंने कहा माता पिता को नमस्कार करो, तो हम थोड़ा दिन पहले आए थे, जवाहरलाल जी आगे तो उन्होंने नमस्कार किया, धक्का दिया उसको, मैं गांधी जी को बड़ा मानता हूँ और नमस्कार नहीं करता हूँ कभी, जवाहरलाल जी का इस वास्ते नमस्कार करने से आदमी का पतन होता है, नमस्कार नहीं करना चाहिए। जवाहरलाल जी ने कहा है तो मेरे से पूछा कि जवाहरलाल जी कहना माने का आपका, मैंने पूछा आपके तो नमस्कार करना, जवाहरलाल जी नहीं करना, तो मैं कहा मेरे मानो ना जवाहरलाल जी के, बड़े जो आप करते आए उनके मानो, जहाँ युद्ध होता था महाभारत का युद्ध, कुमार भारत के हैं 22 अध्याय पूरी होती है गीता के, विष्णु पर्व के 22वें अध्याय में गीता पूरी होती है, 42 में पूरी होती है, 43वां अध्याय विष्णु पर्व, 3वां अध्याय याद कर लो, विष्णु पर्व 43वां अध्याय, उसमें कथा लिखी है शब्दों दुख सदाए प्रवृत्ति संत संवाद तैयारी है, उत्तुत है सत जजगर दोनों जहाँ से दिशा बढ़ रहे ऐसे दोनों खड़े है। उस समय में नीचा उतर करके युधिष्ठिर महाराज गए कौरवों की सेना में, तो भाइयों को संदेह हुआ, तो बड़े भाई के पूछा नहीं थे, बड़े भाई क्यों कर रहा है पूछना नहीं, तो कृष्ण भगवान ने पूछा कि भाई जा रहे हैं कि ठीक जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं, तो लारा चारों भाई हो गया और कृष्ण भगवान भी छऊ चले वाले छऊ आगे आगे महाराज युधिष्ठिर है, पीछे भीमसेन है, फिर अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है, पास नहीं है, और छठे भगवान भी साथ चले। आगे जाते हुए भगवान गए, ये चले गए कर्ण के पास, ये भीष्म जी के पास गए, भीष्म जी आज नमस्कार किया कि दादाजी मैं युधिष्ठिर हूँ, आपके चरणों में नमस्कार, अपना नाम उच्चारण कर नमस्कार करता हूँ, मैं आज्ञा मांगता हूँ आपके साथ युद्ध करूंगा, युद्ध आप हो यदि हम है तो युद्ध करना हो आज्ञा मांगता हूँ, नमस्कार किया आज्ञा मांगा। तो भीष्म जी महाराज बोले कि तू आ गया आज्ञा मांगता है तो मैं क्यों करो, नहीं आता तो मैं श्राप देता है तेरे को, आया ही नहीं आगे तो आज्ञा मांग गए। तो अपने भीष्म जी ने युद्ध के समय नमस्कार किया, तो मेरी मानो ना दवाई लाल जी की बात मानो, भीष्म जी की ऐसा मानो, ये उदाहरण दिया भीष्म जी का मानो, मेरी बात मत मानो, तो बड़ा नमस्कार किया युद्ध के समय पहले बचते। दुर्योधन नहीं गया युधिष्ठिर पास में, युधिष्ठिर बड़े थे नहीं गया, दुर्योधन नहीं गया, तो 100 के 100 मारे गए, ये पांचों एक टीम है, पांचों का पांचों विजय हुई है, तो नमस्कार करने से विजय होती है, 18 देशों की विजय हुई और स्मार दिया। एक श्लोक क्या है, अर्थ से पुरुषो दासो राष्ट्रस्पर्थ हो न कश्यचित, अति सत्यम महाराज बद्यवर्थ है न कौन हुई। भीष्म जी बोले पुरुष धन का दास है, पुरुष धन का दास है, धन दास नहीं है, पुरुष दास है, मैं वृत्ति भोगी रहा हूँ इतना दिन राज्य में, तो कौरवों का अन्न खाया है, तो मैं कौरवों का पक्ष में रहूंगा, युद्ध करूंगा, पांडवों को मारूंगा नहीं, दूसरों को 10,000 पर रोता दूध न मारूंगा, 10,000 आदमी को रोज न मारूंगा, ऐसा पता क्या है मेरी कबर करते यार, तो कबर करते 10,000। आज जमाना से आदमी को कह दो कि खेत में 10,000 ढीला फोड़ दो, मुश्किल हो जाए, डगल फोड़ दो 10,000 मुश्किल हो जाए, 10,000 लोग जो बात है। ऐसा भीष्म जी ने कहा है भगवान के मारे बाण कौन तोड़ दिया भगवान का, ऐसे तो भाई अपने बड़े आज आ कहते हैं वो आसेट करो, मेरे यहाँ चोटी रख देते सब चोटी रखो, ये बड़ों का आदर करो, माँ का आदर करो, विशेष पिता को नमस्कार करो, पहली माँ को नमस्कार करो, माँ के नमस्कार करने में माँ के चरणों से पैर चरणों में मस्तक लगाओ, मस्तक से पैर सुना माँ का, रोजाना नित्यमेश अभिमानशील नित्य वृद्धों को सेविन, जो अभिमानशील है नित्य वृद्धों की सेवा करता है, चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर विद्या यशो बलम, उम्र बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, शरीर बल बढ़ता है, आयुर विद्या यशो संसार में यश होता है, चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर विद्या यशो बलम, माँ की आज्ञा मानो, माँ का आचरण करो, पशु पिता का बड़े भाई का बड़ी बहन का सबका नमस्कार करो, ये नमस्कार से आपकी विद्या आएगी, बल बढ़ेगा, आयुर्विद्या यशो बल, उम्र बढ़ेगी आयु बढ़ेगी, ऐसी बात है, इस बात से करो, थोड़ा समय भाई समय ज्यादा हो गया जीवन करते हैं।